ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सब मालूम है कि ये महेश्वरी भवन है और महेश्वरी है एक जाति जिनका व्यापार है व्यापार, उनकी वृत्ति है व्यापार और पूरा सूरत नागरी का केंद्र बिंदु या मूलाधार है व्यापार। तो मैं व्यापारी नहीं हूं, आशा है आप सभी मुझको विश्वास करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा लगता है कि बहुत धर्म प्रचारक का अर्थ है अर्थ, उनके उद्देश्य है पैसा कमाना, तो वो हमारा उद्देश्य नहीं है। परंतु जिससे आप जो हमारे बीच बहुत है व्यापारी, नहीं सब व्यापारी तो अभी तक मार्केट में है ना, तो इस समय नहीं हमारे बीच कोई है व्यापारी, अरविंद साबू। तो आप सब इसी वातावरण में रहते हैं, इस संस्कृति से आप बहुत परिचित है। तो मेरा माल क्या है, क्या चीज मैं बिकना चाहता हूं। अगर एक व्यापारी दूसरे लोग को, कस्टमर होने वाले लोग को किसी चीज दिखाते है तो बोलते वो चीज का क्या गुण है, क्या फायदा मिलेगा उसका खरीदने से, तो इस प्रकार प्रयास करते हैं वो कस्टमर को कन्विंस करने कि वो पैसा जो अभी आपका जेब में तो मुझको देना पड़ेगा और विनिमय में आप इसी चीज मिलेगा। तो हमारा माल है जो हम बिकना चाहते हैं, एक्चुअली हम पैसा नहीं लेते, आप अगर दक्षिणा में देंगे हम ले लेंगे और श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे। तो हमारा माल है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति, और हम यही हमारा प्रस्ताव है कि आप सब शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे। तो पहला प्रश्न होगा वो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति तो शुद्ध ही है नहीं, अशुद्ध क्या है, तो लड़ाई अशुद्ध है, गंदी बात बोलना अशुद्ध है, अन्याय से व्यापार करना अशुद्ध है, सूरत में होते हैं। ऐसा व्यापारियों में ये बात चलती है कि न्याय से व्यापार करना तो संभव नहीं है, तो ये सब अशुद्ध है, लेकिन भक्ति तो शुद्ध ही है ना। भक्ति का स्वभाव है शुद्ध, परंतु शुद्ध चीज में अगर हम कुछ अशुद्ध डालेंगे तो उस चीज का गुण बदल जाता है, तो फिर भी वो शुद्ध चीज तो शुद्ध होते हैं, जैसे गंगा जल तो सदैव शुद्ध होते। बड़ी दुख की बात है कि कुछ लोग गंगा के पास मल त्याग करते हैं और वो ताती तो गंगा के बीच जाते हैं, या आजकल आधुनिक व्यवस्था है कि वो सब सहे जो गंगा के ऊपर सब लोग जो मल त्याग करते वो मल तो गंगा भेज देते। तो अगर थाती गंगा में हो तो फिर भी गंगा तो शुद्ध है, परंतु हम जब गंगा स्नान करना चाहते हैं तो हम उसी जगह जिसमें थाती है उस जगह हम स्नान नहीं करते। तो इस प्रकार भक्ति का स्वभाव है शुद्ध अतिशुद्ध, परंतु वो भावना भक्ति एक भावना है, इस भावना में यदि मिश्रित उद्देश्यों है वो भक्ति मिश्रित बोलते है। तो इस प्रकार कर्म मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति है, योग मिश्र भक्ति है। तो कर्म मिश्र भक्ति है उस प्रकार की भक्ति जिसमें हम कृष्ण भक्ति करते हैं परंतु साथ साथ बहुत इच्छाएं है कि इस भौतिक संसार में मैं सुखी होऊंगा, इंद्रिय तर्पण की इच्छा। और ज्ञान मिश्र भक्ति है उस प्रकार की भक्ति जिसमें पूरा विश्वास नहीं है कि श्री कृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, वो अभिप्राय है कि भक्ति करने से हम परम सत्य ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। और योग मिश्र भक्ति वो ज्ञान मिश्र भक्ति जैसे है। तो शुद्ध शुद्धा भक्ति की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक में है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति यही भक्ति है जिसमें कुछ भी अभिप्राय नहीं है कर्म से ज्ञान से कुछ प्राप्त करना, वो उद्देश्य है कृष्णार्थ खिल चेष्टा। भक्तों सब कुछ जो वे करते हैं बोलते हैं चिंतन करते हैं वो सब कुछ अनुकूल यही न कृष्णानुशीलनम, सब कुछ भक्ति में लग जाते हैं जिससे भगवान से हम कुछ मिलेंगे, उसी प्रकार की कुछ इच्छा नहीं है। किस लिए भक्ति करना है? केवल भक्ति के लिए। हम शुद्ध भक्ति में हम कृष्ण से प्रेम के बिना और कुछ भी नहीं चाहते, ये शुद्ध भक्ति है। हे भगवान मुझको ज्यादा पैसा दो, हे भगवान मुझको मुक्ति दे दो, यही सभी प्रार्थना अशुद्ध। तो जिस प्रकार भी लोग भक्ति करते हैं उससे उनका कल्याण होगा, परंतु परम कल्याण होगा निष्प्रिय भक्ति से, अर्थात उसी भक्ति जिसमें एक ही उद्देश्य होते हैं, सब कुछ जो हम करते हैं हम केवल श्री कृष्ण की प्रीति से ही करते हैं। तो वो हमारा प्रचार, वो हमारा माल है। और ये भक्ति कैसे खरीदना है, कितना पैसा देना है ये शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए? तो पैसा से भक्ति नहीं मिलती है। कृष्ण भक्ति रस भावना मति क्रियतां यदपि tatralolyam mulyam ekalam jammakoti sukritayana labhyate. Kriyatam yadi katopi labhyate. So, is Krishna, uska dam kya hai? Koti koti jammon ki sukriti se, bhautik punya karma se Krishna bhakti prapt nahi hote hai. Tatra lolyam api mulyam ekalam. Lolyam, arthat, tivra asha, Krishna bhakti prapt karne ke liye, wo ek hi mulya hai, is Krishna shuddha, Krishna prem bhakti prapt karne ke liye. To hum kya milenge? Yadi hum shuddha Krishna bhakti karenge, hum kya milenge usse? Hum kya bada amir ban jayenge? Ya hum प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं. तो कृष्ण भक्ति का फल है भक्ति, भक्त्या संजते या भक्त्या. तो हम क्या मिलते हैं उससे? तो रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति की परिभाषा उस भक्ति रसामृत सिंधु का प्रारंभ में लिख दी. और क्या क्या कल्याण मिलते है भक्ति करने से? तो वो छह प्रकार के मुख्य कल्याण है रूप गोस्वामी की भाषा में. क्लेशाग्नि शुभ दाम मोक्ष लघुत कृत सुदुर्लभ संद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्णाकर्षणे च सा. तो पहला गुण है, इस शुद्ध भक्ति का पहला गुण है कि क्लेश आदमी भक्तों शुद्ध भक्ति करने से तो सभी प्रकार के क्लेश से मुक्त होते हैं. तो उसका प्रमाण क्या है? हम देखते हैं कि लोग जो इस शुद्ध भक्ति साधना करते हैं तो वे भी बीमार होते हैं, उनके जीवन में बहुत प्रकार के क्लेश होते हैं. क्लेश तीन प्रकार ही है, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश. आध्यात्मिक क्लेश है जो मन से और शरीर से उद्भूत होते हैं. शारीरिक क्लेश उस प्रकार है रोग ग्रस्त होना, ऐसे कभी कभी ऐसे होते है अचानक कुछ दर्द होते है पीठ में या दांतों में. और मानसिक क्लेश, विशेषकर इस आधुनिक युग में मानसिक क्लेश बहुत होते है, ये सब बड़े बड़े शहरों में खास तनाव बहुत होते हैं, और डिप्रेशन होते हैं, बिना कारण से लोग बहुत गुस्सा होते हैं. तो ये सब मानसिक क्लेश है. और आदि भौतिक क्लेश है उस प्रकार का कष्ट जो दूसरे व्यक्तियों हमको देते हैं. तो अधिभौतिक मतलब सभी प्रकार के जीव, केवल मनुष्यों नहीं हमको कष्ट देते हैं. तो छोटे मच्छा भी हमको कष्ट देते हैं. तो अलग अलग लोग से और अलग अलग प्राणियों से हम कष्ट मिलते हैं, उसको अधिभौतिक क्लेश बोलते हैं. और अधिदैविक क्लेश है प्राकृतिक क्लेश, जैसे भूकंप होते, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, दुर्भिक्षा होती है. सूरत में दुर्भिक्षा नहीं होते हैं, लेकिन हो सकते, कोई गारंटी नहीं है कि समृद्ध सूरत में भी एक दिन आएगा जिसमें दुर्भिक्षा हो। तो ये सब आदि दैविक क्लेश बोलते हैं, प्राकृतिक क्लेश। तो हम देखते हैं कि भक्तों भी जो शुद्ध भक्ति साधना करते हैं तो वे भी यही सब क्लेशों से पीड़ित होते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो उसका करने से हम कभी भी रोगग्रस्त नहीं होंगे। तो हरे कृष्ण बोलने से शरीर एकदम चुष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो क्लेशाग्नि, क्लेशों, सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त होना, ये शुद्ध भक्ति करने का प्रथम फल, इसका अर्थ क्या है? तो श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार विश्लेषण किए कि सभी प्रकार का क्लेश का मूल कारण है पाप, और पाप का मूल कारण है अज्ञान। तो भक्तों तो ज्ञानी होने चाहिए। ज्ञानी का मतलब वो व्यक्ति जो जानते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान है, इनके ऊपर कोई नहीं है, इनके समान भी कोई नहीं है। वे अनादि है, वे और सभी वस्तुओं और जीवों के आदि है, वे गोविंद ही है, सर्व कारण के कारण है। और जीव, सब जीव कृष्ण का दास है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो सब पाप करने का मूल है इस सरल बात स्वीकार नहीं करना कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा भगवान कृष्ण का दास हूं। इस सरल बात स्वीकार नहीं करने से हम इस भौतिक संसार में अनादिकाल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशायनम, बार बार हम जन्म लेते, बार बार हम मृत्यु प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार हम अनेक प्रकार के कष्ट क्लेश मिलते हैं। तो शुद्ध कृष्ण भक्ति अभ्यास करने से हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए खुद को तैयार करते हैं। कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति वो साधना है जिससे पुनर्जन्म नहीं होते। तो सभी प्रकार के क्लेश से पूरा मुक्त होने का एक ही उपाय है शुद्ध कृष्ण भक्ति। और जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं वे उनके जीवन में स्वयं अनुभूति करते हैं कि वो सब क्लेश का प्रभाव मेरे जीवन में कम जाता है। तो भक्तों तो बीमार होते हैं और शायद गरीब होते हैं, महेश्वरी भवन में ऐसी बात बोलना उचित कि नहीं, क्योंकि जो महेश्वरी है तो गरीब होना उनके लिए सबसे निकृष्ट अवस्था है। महेश्वरी का मतलब महेश्वर धनाध्यक्ष। तो गरीब होते हुए भी भक्तों ये सब क्लेशों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि जानते हैं कि जिस अवस्था में भी हूं वो मेरा पूर्व कृत कर्म का फल है, परंतु हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से मैं गरीब होते हुए भी, बीमार होते हुए भी, समाज से उपेक्षित होते हुए भी मैं हरे कृष्ण जाप और कीर्तन कर सकता हूं। तो कोई भौतिक विघ्न नहीं है कृष्ण भक्ति में। तो भक्तों अनेक अनेक क्लेशों के बीच में होते हुए भी सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण शरणम मम। तो इस प्रकार शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से भक्तों इस जीवन में भी क्लेशों का महसूस मुक्त होते हैं, और चूंकि इस देह त्याग करने के पश्चात वे सीधे भगवान की धाम जाते हैं, इसलिए वे पूर्ण रूप से सभी क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्लेशाग्नि है प्रथम गुण कृष्ण भक्ति का। शुभ तो एक नेगेटिव बात है जो जो हम चाहते नहीं चाहते, क्लेशों वो सब बंद हो जाते हैं कृष्ण भक्ति से। फिर पॉजिटिव है शुभ धा, कृष्ण भक्ति करने से हम पूरा शुभ मिलते। तो सामान्यतः विषयी जन का विचार है कि शुभ का मतलब ज्यादा पैसा, स्वस्थ अच्छी होना, घर में देश में ज्यादा क्लेश नहीं है, जागरण नहीं है, शांति। परंतु इस भौतिक संसार में सब कुछ अशुभ है, क्योंकि चाहे भी हम धनी या दरिद्र, चाहे भी हम बड़ा या छोटा, सबका जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों भोगना पड़ेगा। तो वास्तव शुभ है कृष्ण भक्ति, केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति जिसमें काम की इच्छाएं नहीं है, ज्ञान की इच्छाएं नहीं है, केवल शुद्ध भक्ति से जीव प्रसन्न हो सकते। प्रेमानंद है वास्तवानंद, धनानंद, जनानंद, सुंदरियानंद, ये सब नकली आनंद है। वास्तव सुख है श्री कृष्ण भक्ति में, और शुभ है कि भक्तों श्री कृष्ण का अनुग्रह सदैव अनुभूति करते हैं, और इस प्रकार वे भक्तों अनुभव करते हैं कि क्लेशों के बीच में होते हुए भी मेरे जीवन में सब कुछ शुभ है, कुछ भी अंतराय नहीं है, कुछ भी विपत्ति नहीं है, सब कुछ अनुकूल है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। सुख में दुख में, भौतिक सुख भौतिक दुख में भक्तों अनुभव करते हैं कि यही कृष्ण की कृपा है। श्रेष्ठ उदाहरण है सुदामा, जो बहुत गरीब अवस्था में थे, परंतु उससे उनका मन विचलित नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, और उनकी पत्नियों की आकृति से द्वारका धाम गए थे, कुछ धन परम धनी भगवान श्री कृष्ण से मांगने के लिए, लेकिन प्रेमाप्लुत होने से धन की भिक्षा करना तो नहीं किया। उनका मन में याद नहीं आया था जिस किस्ते मैं आया हूं यहां द्वारका, तो वापस जाकर घर देखा कि वो छोटी कुटी जो थी वो अभी तो महान राजमहल बन गए हैं। तो उनकी पहली अवस्था बहुत दरिद्र थी, और श्री कृष्ण की कृपा से तो बहुत बड़ा धनी बन गए हैं, परंतु दोनों अवस्था में उनका विचार था कि यही सब कृष्ण की कृपा है। पहले सोचते थे कि दरिद्रता में कृष्ण की कृपा मिलता हूं कि क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा है, यदि मेरे पास बहुत धन था तो शायद मैं बहुत दंभिक बन जाता, तो अच्छा है जिससे मैं नम्र रहूंगा, भगवान कृष्ण मुझको ज्यादा पैसा नहीं देते। तो धन प्राप्त होने के बाद तो उनका विचार था कि ये सब कृष्ण की कृपा है, भगवान कृष्ण इनकी अपनी इच्छा से मुझको इतना धन दिया है, वास्तव में ये सब संपत्ति इनकी है, इसलिए सब कुछ इनकी सेवा में सब कुछ नियुक्त करना पड़ेगा। तो भक्तों सभी अवस्था शुभ देखते हैं, और वास्तव में कृष्ण भक्ति में सब कुछ शुभ ही है। तो कृष्ण भक्ति शुभ दायिनी है, तैषाग्नि शुभदा मोक्ष लघुचकृत। जो ज्ञानी है योगी है वे पूरा भौतिक अवस्था देखने से सद्विचार करते हैं कि पूरा जगत दुखमय है, और वैसे ही श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस भौतिक संसार दुखमय है, और इसलिए ज्ञानियों का प्रयास है इस भौतिक संसार से मुक्त होना, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, जन समागम से बहुत दूर जाते हैं, जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में, और इस प्रकार बहुत तपस्या अभ्यास करने से वे प्रयास करते हैं कि हम सब भौतिक इच्छाएं और आसक्तियों से मुक्त होंगे, और वो मुक्ति होगा वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। तो भक्तों की इच्छा नहीं है, भगवान की अंग कांति जो ब्रह्म ज्योति बोलते हैं उसमें लीन हो जाना। भक्तों की इच्छा है परम पुरुष गोविंद की शुद्धा सेवा करना। तो श्री कृष्ण गोविंद की सेवा केवल मुक्त अवस्था में करने हैं, वैकुंठ जगत में गोलोक धाम में श्री कृष्ण की सेवा जो होती है तो केवल मुक्त पुरुषों करते हैं। मुक्त पुरुष का मतलब नहीं है केवल जिनके लंबी दाढ़ी है और हमेशा ओम ओम ओम बोलते हैं। मुक्त पुरुषों में श्रेष्ठ है नंद बाबा, यशोदा रानी, राधा रानी, ब्रजवासियों जिनके स्वभाव बहुत सरल है वे श्रेष्ठ मुक्त पुरुषों है, क्योंकि उनका मन में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ भी चिंतन आना संभव नहीं है। तो यही परम मुक्ति है। और ऐसे शुद्ध भक्तों का मन में मुक्ति का चिंतन भी कभी भी नहीं आता। उनका मन में केवल सेवा भावना है। तो उस प्रकार की मुक्ति जिसमें ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना भक्तों तो नहीं चाहते, क्योंकि उस अवस्था में भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होते हैं, परंतु कृष्ण सेवा करने का अवसर भी नहीं होते। इसलिए भक्तों उस प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और इसलिए वे परम मुक्त है, क्योंकि उनकी एकमात्र इच्छा है श्री कृष्ण की सेवा करना। इसलिए वे वो ही इच्छा करने से तो अपने आप वे विमुक्त है। तो ये सब बात मुक्ति मोक्ष तपस्या, तो भक्तों की कुछ भी रुचि नहीं है वो सभी बातें, उनकी इच्छा है सेवा करना। इसलिए शुद्धा भक्ति का एक गुण है या लक्षण है मोक्ष लघुतकृत। वो मोक्ष जो ज्ञानियों बहुत बहुत बड़ी बात मानते हैं, वो शुद्ध भक्तों उसको छोटी मानते हैं। वो शुद्धा भक्ति का एक गुण है सुदुर्लभ। शुद्धा कृष्ण भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ है क्योंकि सब बद्ध जीव इस भौतिक संसार में आया है कृष्ण भक्ति करने के लिए, नहीं है इंद्रिय सुख के लिए। मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धेय यततां अपि सिद्धानं कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत बहुत मनुष्यों में शायद एक उत्साही होंगे सिद्धि आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और सिद्धजनों में जो बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत सिद्धजनों में बहुत दुर्लभ है एक व्यक्ति जो तत्वतः अच्छी तरह कृष्ण को जानते हैं। तो कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ भी है, अति बहुत ही दुर्लभ। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो अति दुर्लभ भक्ति इनकी कृपा से सबके लिए आसानी से उपलब्ध है। सामान्यतः वो शुद्धा भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। मत्स्य कर्म वराह नरसिंह इत्यादि विष्णु अवतारों इनकी कृपा से इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, परंतु शुद्धा कृष्ण भक्ति व्रज भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते हैं वो व्रज भक्ति बहुत ही दुर्लभ है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो सुदुर्लभ भक्ति सबके लिए उपलब्ध होते। कठोर तपस्या करने का जरूरत नहीं है, तुरंत संसार त्याग करने का जरूरत नहीं है, केवल ये जरूरत है यही बात स्वीकार करना कि श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, मैं उनका दास हूं, मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है इनके चरणों में शरणागत होना, और ये संकल्प के अनुसार हमारा पूरा जीवन शैली बनाना। सुदुर्लभ संद्रानंद विशेषात्मा, वो आनंद जो सुधा कृष्ण भक्ति में मिलते हैं, वो आनंद इंद्रिय सुख से कल्पनीय नहीं। वो इंद्रिय सुख अन्वेषण करने की अवस्था में कल्पनीय नहीं है। तो इस भौतिक संसार में प्राय सभी लोग इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त करने का प्रयास में व्यस्त रहते, लेकिन वो सुख जो वे मिलते हैं वो तुच्छ है। यन मैथुन आदि गृह मेधि सुखम ही तुच्छ। और कुछ लोग है जो इस संसारिक सुख की वो तुच्छ है, वो विचार करते हैं और उसलिए वे प्रयास करते हैं ब्रह्म सुख के लिए, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने का प्रयास करते हैं। तो इंद्रिय सुख तो कुछ सुख है लेकिन बहुत ही कम है, और हर एक बूंद इंद्रिय सुख के साथ एक विशाल सागर भी दुख। तो वो ब्रह्म सुख, वो ब्रह्म ज्योति में लीन जाना वो सुख जो है, वो इंद्रिय सुख से और बहुत अधिक है, परंतु वो कुछ नहीं है शुद्ध कृष्ण भक्ति आनंद की तुलना में। शुद्ध कृष्ण भक्ति में वो आनंद जो भगवान कृष्ण इनकी कृपा से इनके शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं वो विशाल ही है। तो शायद शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से आप ज्यादा पैसा नहीं मिलेंगे, परंतु आप ज्यादा आनंद मिलेंगे। वो कृष्ण भक्ति आनंद उसका गुण साधारण सामान्य भौतिक सुख से पूर्ण पृथक है। शुद्ध कृष्ण भक्ति में वो आनंद जो है वो पूर्ण शुद्ध है। धनी लोग का सुख है कि मेरा पास इतना सा धन है, दूसरों के पास इतना सा नहीं है, परंतु शुद्ध भक्तों का सुख है कृष्ण भक्ति में बहुत आनंदित होते हैं कि भगवान कृष्ण में अयोग्य होते हुए भी भगवान कृष्ण इनकी असीम हित की कृपा से मुझको ग्रहण किया है। और भक्तों तो कंजूस नहीं होते, वे प्रयास करते दूसरों को वो कृष्ण भक्ति प्रेम सुख वितरण करना, और वो वितरण करने में वे और विपुल आनंद मिलते हैं। तो संद्रानंद विशेष आत्मा और कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति का एक और गुण है श्री कृष्णा काशनी चसा। कृष्णा इस नाम का अर्थ है जो सर्व आकर्षक, इनके गुणों से, इनकी लीला से, इनकी चरित्र से, उनका रूप से, उनका सुंदरता से, तो सभी प्रकार का विचार से श्री कृष्ण सबको आकर्षण देते हैं। परंतु श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति इतना सुंदर है कि सर्व आकर्षक श्री कृष्ण एक सामान्य जीवों की भक्ति से आकर्षित होते हैं। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि भगवान को देखा, भगवान को देखा, भगवान को देखा क्या? परंतु रूप गोस्वामी बोलते हैं कि यदि हम शुद्ध कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमें भगवान का खोज करने का जरूरत नहीं होगा, भगवान हमको खोज करेंगे। भगवान इतने संतुष्ट होंगे हमारी भक्ति से। तो ये सब आप मिलेंगे शुद्ध कृष्ण भक्ति करने से। और चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल ऑफर भी है, ये माल चैतन्य शुद्ध कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु का माल है। तो कैसे मिलते हैं? लोलियम दृढ़ इच्छा से भक्तों भक्ति मिलती है। तो चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल ऑफर है। तो इस कलयुग में सब लोग पापी है, नीच बुद्धि है, कोई उच्च गुण नहीं है किसी के पास। तो चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल ऑफर है, इस हरि कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करो, शुद्ध भक्तों की संगति से और मार्गदर्शन के अनुसार, और वो सुदुर्लभा कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु देते हैं बहुत कम मूल्य से। तो ये चैतन्य महाप्रभु का ऑफर है, स्पेशल ऑफर, तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार इस कलयुग में खाली 10,000 वर्षों तक चलेगा। तो वो बहुत लंबा समय है, लंबा समय नहीं है, क्योंकि हम इस क्षणिक मानव जन्म प्राप्त किया है और कुछ दिन के बाद उसका अंत होगा, और कोई गारंटी नहीं है कि हम मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्रचार का समय में। तो अभी हमारा अवसर है, यही चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल ऑफर है। वो उत्तम से उत्तम माल श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति चैतन्य महाप्रभु तो बहुत कम मूल्य में देते हैं। हम लेंगे कि नहीं हमें खुद निर्णय करना पड़ेगा। यदि हम लेंगे हमारा परम कल्याण हो, अगर हम नहीं लेंगे तो क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा कि पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जातरे शरणम, वो प्रेम भक्ति चैतन्य महाप्रभु अभी देते, यदि हम नहीं लेंगे तो हम फिर संसार चक्र में प्रवेश करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो यही ऑफर है, आप निर्णय कीजिए आप लेंगे कि नहीं। हरे कृष्ण।